Fotosyntezis. To właśnie ten duet. Lira Korbowa, Joachim Menzel i gitara Steve'a Cardenasa. Trochę teraz poszeleszczę, ale jestem już mogę powiedzieć o sobie, że jestem starej daty, ponieważ mam płytę kompaktową. Mam na kartce także informację prasową o tej płycie. Brooklyn Eye, premiera 18 września. Origin Records, czyli płyta wydana właśnie w Stanach Zjednoczonych. No, ale tak jak Państwu mówiłem, to jest realizacja marzenia, aby nagrać płytę inspirowaną Ameryką i aby zrobić to w Nowym Jorku wspólnie z muzykami amerykańskimi. To słowa Joachima Menzla, który tu na tej płycie gra na fortepianie i lirze korbowej. To właśnie ten instrument tak brzmi charakterystycznie w tym kwartecie, który współtworzą gitarzysta Steve Cardenas, kontrabasista Scott Cowley i perkusista Rudy Royston. 10 kompozycji nowych Joachima Menzla. Mam nadzieję na spotkanie z Joachimem tu w studiu trójkowym. Może uda się przysiąść na chwilę i porozmawiać także o tej wyjątkowej płycie. Pamiętając o tym, że na poprzednim albumie Artisena też Joachim Menzel już grał na lirze korbowej. Taka to właśnie jest ta nowa płyta. Oficjalna premiera 18 września, najbliższy piątek. Teraz już będę trochę mniej szaleścił, bo tu przede mną po prostu okładka kolejnej płyty. Płyta już jest, płyty zresztą pięknie wydane z strony graficznej. Płyty, o której Państwu opowiadała no już ładnych kilka tygodni temu na naszej antenie Natalia Kukulska. Od pomysłu do jego realizacji minęło długich 10 lat. No ale jest z nami ten album z Sinfonią Warszawią nagrany przy współpracy takich znakomitości polskiej sceny, mogę powiedzieć jazzowej, ale nie tylko jazzowej, bo to Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Jan Smoczyński, Adam Sztaba i Paweł Tomaszewski, którzy pracowali nad aranżacjami utworów Fryderyka Chopina na tę płytę Natalii Kukulskiej. Czułe struny, taki nosi tytuł ten album. Przez twoją drogę serca nie przechodź na przełaj. Z miłością płyń, po nici ciepła pewnie idź. Odpuszczaj zwątpienia, otwieraj śmiało oczy, oddychaj, przeżywaj. Uważnie patrz, odkrywaj zwykłość jeszcze raz. Wiele masz i o tym nie wiesz. Patrz. bądź tu. Zrób stop i świat zatrzymaj, zachowaj w pamięci tej chwili cud. Gdy chcesz na ekran wspomnień rzuć, odpuszczaj, wybaczaj, poddaj. Kiedy chcesz, wiele masz i o tym nie wiesz. Chwile tworzą ciebie. Złow jeszcze i myśli ptak spłoszony leci w dal. Thank you. Zacznijmy tam, gdzie jest koniec. Nie wyważajmy drzwi. Choć aż ta płyta jest nagrana. Słychać nawet to, jak poruszają się muzycy, członkowie orkiestry. Tak jest nagrana ta płyta. Czułe struny. Natalia Kukulska, Sinfonia Warszawia, no i także znakomici aranżerzy, tak się mówi? Chyba się mówi aranżerzy. Skoro jest aranżer, to pewnie są i aranżerzy. Tu i teraz to jest Nocturne Esdur Fryderyka Chopina w aranżacji Adama Sztaby ze słowami Natalii Grosiak. Znieczulenie. Preludium C moll Fryderyka Chopina w aranżacji Jana Smoczyńskiego, słowa Natalia Kukulska. I Przedsionek, koncert fortepianowy E moll Fryderyka Chopina w aranżacji Nikoli Kołodziejczyka, słowa Natalia Kukulska. Mówiłem Państwu o tym, że 10 lat trwało, zanim Natalia się odważyła, żeby z koncertu i zaproszeniu, to się zaczęło wszystko od zaproszenia od Classic Jazz Quartet, tak jak czytamy to na okładce płyty. Dzięki zaproszeniu od Classic Jazz Quartet zetknęłam się z twórczością Fryderyka Chopina jako wokalistka w 200. rocznicę jego urodzin. Wyostrzyło to mój apetyt i po 10 latach od koncertu pod tytułem Chopin nasz współczesny sięgnęłam po marzenia. Natalia Kukulska. No, nie po raz pierwszy i chyba nie po raz ostatni dzisiaj pojawia się w naszym spotkaniu wątek spełnienia muzycznych marzeń. Bardzo serdecznie Państwu tę płytę polecam. Czułe struny. Fryderyk Chopin, Natalia Kukulska, Sinfonia Warszawia. To jest muzyka, która od kilku tygodni nam towarzyszy w trójce i mam nadzieję, że jeszcze na dłuższy czas, w czasie tych nocnych naszych spotkań szczególnie, zostanie. Następna płyta też nowa, chociaż piosenki na niej bardzo dobrze nam znane. Ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale my co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących? Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. Martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem długi jak wyjątkowy. Że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących. Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu spał. Tego, że twój pociąg będzie opóźniony, czemu się nie boisz wcale, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy. Ale mylisz się.

to wolę, żebyś nie przychodziła już. Nie przychodził. Czuję, że w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Leży głaz, bo jeśli tak ma być, to wolę więcej nie wychodzić już. Żaden wróg nigdy więcej nie powie mi, co warto znosić dla chwil. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kan wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Tych piosenek jest dobrze znanych nam przecież przez te lata na płycie. Renata, Przemyk i Mężczyźni. No właśnie, Mężczyźni to po prostu towarzyszący Renacie wokaliści w duetach. Odjazd, Adam Nowak tu się pojawił. Muzyka Renata, Przemyk, słowa Anna Saraniecka. Come Wake Me, czyli Niech Mnie Ktoś Obudzi, John Porter. I to właśnie John, znowu trochę szeleszczę okładką, prawda? John Porter jest autorem tłumaczenia tego tekstu, tekstu Anny Saranieckiej do muzyki Renaty Przemyk. I bo jeśli tak ma być, a tu Leski jest na tej płycie w tym duecie z Renatą Przemyk, muzyka Jacek Królik, słowa Anna Saraniecka. 13 nowych wersji piosenek Renaty Przemyk na płycie, na której znajdą Państwo znak programu Trzeciego Polskiego Radia. Wśród tych wielu gości nasi dobrzy znajomi. Myślę, że do tej płyty też będę wracał jesienią w czasie naszych trójkowych spotkań. Także mam nadzieję w programie Teraz Polskie. To teraz uwaga, bo to chyba najdziwniejsza płyta w naszym dzisiejszym spotkaniu. We'll be right back. becomes really sometimes funny. Thank you. I tak ta płyta sobie płynie. Jak Państwo słyszeli, doskonale się bawili muzycy w studiu, pracując nad tym albumem. Yellow Snow. No właśnie, jak zespół nazywa się Yellow Snow, to w którą stronę idą Państwa skojarzenia? Słusznie, słusznie idą Państwa skojarzenia. Kuba Kleinschmidt, śpiew, gitara, kompozycje, teksty, aranżacje i produkcja. Piotr Kleinschmidt, śpiew, gitara, harmonika. Jędrzej Dobaczewski, śpiew, klawisze. Andrzej Wasielewski, bas. I Maciej Trawka, perkusja. Tak się nazywa zespół właśnie. Yellow Snow i taką też, taki też tytuł ma płyta, która ukazuje się... Mają Państwo rację. W piątek, 18 września, bo to nasza ulubiona data dziś w spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Working Hours, Al Bundy Suite, Al Bundy i Aluzje, które potem już bardzo przeszły szybko w Hello Yellow, ale Hello Yellow może następnym razem, bo teraz chciałbym Państwu przedstawić utwór, który promuje tę zwariowaną płytę Yellow Snow. Kończy się właśnie tą kompozycją ten album. Przypomnę, kompozycją autorstwa lidera zespołu Kuby Kleinschmidta. A ten utwór zamykający płytę Yellow Snow nosi tytuł Szkoła Latania Ikar. Thank you. koła latania Ikar. To jest kompozycja zamykająca płytę Yellow Snow zespołu, który nazywa się Yellow Snow. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny na antenie Trójki, jak zawsze z wtorku na środę. A żegnamy się muzyką z niedawnego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mikołaj Kostka na skrzypcach, Łukasz Korybalski na trąbce zagrał, Sebastian Wypych na kontrabasie, Krzysztof Gradziuk na perkusji, a przy fortepianie lider tego zespołu i autor wszystkich kompozycji na płycie Lions Gate, Michał Salamon. My Own Way, tak grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce 6 września tego roku. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you. Thank you.